jest czwarta. Trójka budzi. W dzisiejszej audycji witają się z Państwem Grzegorz Leczkowski, który ten program realizuje, i Małgorzata Łukowska. To ja. Przez dwie następne godziny będziemy z Państwem i w tym składzie mam nadzieję, że optymistycznie przywitamy dzisiejszy dzień. Na początek naiwne pytania. Wcale nie o to, czy Państwo się wyspali. Po prostu zespół Dżem, teraz w Trójce. Piękne są tylko chwile. imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame, the poor groom's bride is. I'll look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well in fact, well I'll look at it this way, I mean technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the Dziewięć minut po godzinie czwartej na zegarach. W kalendarzu dzisiaj 8 lipca. No i dzisiaj urodziny obchodzi polska wokalistka, która karierę muzyczną zaczynała w zespole Lombard. Ale nie jest to Małgorzata Ostrowska. W 82 odeszła z Lombardu i założyła zespół Wanda i Banda, w którym nie tylko śpiewała, ale też komponowała utwory. No i teraz Państwo już pewnie się domyślają, że chodzi o Wandę Kwietniewską. Oczywiście artystka kończy dziś 66 lat. W Trójce już teraz słyszą Państwo jej utwór, który w 83 roku miał szansę zadebiutować w Opolu, ale jury uznało wtedy, że ten utwór jest zbyt słaby, żeby się spodobał publiczności. Rok później pojawił się już w Opolu, no i zyskał ogromną sławę. Tą sławą cieszy się do dzisiaj. Hi-Fi, oczywiście o ten utwór chodzi. Wanda i Banda z tym utworem teraz w Trójce. 9 minut po godzinie czwartej. Wypaść z roli, właśnie tutaj, właśnie teraz sobie radło. 17 minut po godzinie 4. Słuchają Państwo Trójki. Spójrzmy, co będzie działo się dzisiaj w pogodzie, bo coś czuję, że zapowiada się bardzo ładna aura. Będzie gorąco. Jeśli Państwo lubią, no to to jest ten dzień. Zwłaszcza na zachodzie kraju naprawdę upalnie, przed upałami właśnie synoptycy nas ostrzegają. Na termometrach po południu na zachodzie kraju pojawi się ponad 30 stopni powyżej zera i to będzie najcieplejsze miejsce dzisiaj w kraju. Trochę chłodniej, ale też bardzo ciepło w centrum, około 28, nad morzem będzie 24, w górach podobno 26. Przez cały dzień będzie słonecznie, bezdeszczowo i z korzystnym biometem. To prawdziwe lato, proszę Państwa. We are young, teraz w Trójce. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. 25 minut po godzinie 4 słuchają Państwo Trójki, a ja mam teraz bardzo dobre informacje dla fanów reggae, no i dobrego kina przy okazji. Bardzo długo czekaliśmy, ponad 2 lata, aż w końcu pojawi się oficjalna informacja i oficjalny zwiastun filmu o Bobie Marleyu. Taki zwiastun pojawił się wczoraj w sieci, no i już znamy premierę, przynajmniej premierę za oceanem. 12 stycznia 2024 roku ten film wejdzie do kin, u nas będzie pewnie nieco później. Znamy też obsadę, przynajmniej głównych ról. Boba Marleya zagra Kingsley Ben Adir, z kolei żonę Marleya Rita Marley. A nad tym wszystkim, nad produkcją całego tego przedsięwzięcia czuwa nikt inny jak syn zmarłego muzyka Ziggy Marley. No a teraz w Trójce nie Bob Marley, ale kolejny kultowy muzyk i wokalista Kazik i zespół Kult. ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no more. Anytime she goes away. I know, hey, I oughta leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. In this house this ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime. Minut do godziny 5. Ja przyglądam się właśnie pięknej fotografii nieba obsypanego gwiazdami. Takie zdjęcie przesłał na moją skrzynkę mailową pan Stefan, za co bardzo dziękuję. A jeśli mają państwo ochotę podzielić się ze mną jakimiś pięknymi zdjęciami, ale też zdaniem na jakiś temat, krytyką, opinią, uwagą, czymkolwiek, zapraszam, wszystko przyjmuję na maila małgorzata.łukowska@polskieradio.pl. No dobrze, ja przyglądam się gwiazdom na zdjęciu, a nasza trójkowa ekipa przygląda się gwiazdom w Międzyzdrojach, bo to właśnie tam trwa kolejna już edycja Festiwalu Gwiazd. W Międzyzdrojach jest też na przykład Tomasz Miara, który wczoraj prosto z nadmorza prowadził dla państwa 67. wydanie Listy Przebojów Trójki. No i proszę państwa, pierwsza trójka zestawienia prezentuje się następująco. Na trzecim miejscu mamy Petera Gabriela i utwór Panopticon, na drugim Kaśkę Sochacką i Niebo było różowe, a na podium po raz kolejny Depeche Mode i Ghost Again. No i tak się składa, że dziś przypada 62. rocznica urodzin współzałożyciela grupy, zmarłego niestety w ubiegłym roku, Andrew Fletchera. Teraz w trójce gramy Ghost Again i Depeche Mode. We'll be right back.

you're knocking me out, knock me out, knock me out. And I don't ever want this to end. Osiem minut dzieli nas od godziny piątej. Teraz będzie o takiej potrawie, która może nie jest dobra na śniadanie, ale podejrzewam, że niejednemu z Państwu zdarzało się ją jeść właśnie o takiej wczesnej porze. Chociaż dobrze smakuje też po południu i wieczorem, podobno zwłaszcza podczas imprezowania. Tak mówią moi koledzy. Kebab ma dzisiaj swoje święto i właśnie jemu poświęcona jest dzisiejsza audycja Bed & Breakfast. Między innymi o kebabie w wersji amerykańskiej. Rozmawiać będziemy z naszym korespondentem Janem Pachlowskim. Na tę rozmowę zapraszam Państwa na godzinę 6.20. Ciągle pada. Nie, nieprawda, nie pada wcale, ale Lizer tak uważa i tak będzie zaraz śpiewać w Trójce. Ciągle pada, a spod ulicy się śliwia w żuchrywy. Mokre niebo się opuszcza coraz bliżej, żeby przeryć się marszczony deszczem wodzie. A ja chodzę, desperacko ty na przekór wszystkim mokre. Patrzę w niebo, pytam pusta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpaszczone twarze oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w danie, lepo się ty za mnie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na twej drodze. A ja chodzę. Nie przejmują się ulewą i nie spiesząc. Czują ze mnie krople deszczu i zapieszczą. Ze złożonym parasolem idę pieszo. Jakaś para się obryła peleryną. Przyglądają się jak nocą w tym ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby zwiastun duży z kwiatkiem dłoni. O tak, ciągle pada. Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął też ulewnie siadł woda. Liście klonu się zatrzęsły w wielkie twodze. Straszna mówi, która lewa, a mi piorun, który trafił obok drzewa. Stukam wiatru, który wciąż i na coś śpiewa. O tak! Liście kroją się za trzęsły wielkie wodę. A ja chodzę. I nie straszna mi wichura i ulewa. Ani piorun, który trafił obok drzewa. Stukam wiatru, który wciąż inaczej śpiewa. O tak, ciągle pada. Ciągle pada.